چیرې بوتل یو مصری تم بوتل یو چون نوی نوی چې بتې بتې مور ولګول یو څه ګلان ملانو یو څه دا ولا ته ریئل ورته وایس کچو یو ریئل میله پکې ولګوي چې بتې متې پکې ولګوي چې اشاری مشاری پکې ولګولې شیا هغه دې مخې دې ساده ګاډي و وسه لشان په څه خار پېش الف لام عهد زینی او الف لام استغراقی دا په حقیقت کې هغه څوک ده هغه معنی جنسی ده مازی یو څه اضافي پکې وکړل معنی یو څه قیودو شروط یې پکې اضافه بیا وایس الف لام جنسی خو نو پېژندې چې الف لام جنسی بس دغه دی چې په دغه الف لام باندې ماهوت او مشار الیه دغه ماهیت دغه مدخل وګرځي لکه چې د مدل د مدخل د هم دغه څوک دغه ماهیت مشار الیه او ماهودم څوک وګرځي دغه ماهیت بل تاسو ورته وای الف لام او اسیاره الف لام جنسی ورته وای په پوه سول او استغراقی بیا چاته دی ول استغراقی کې د ماج یو شی پکې اضافه کا دای بیا څوک استغراقی ول څه ترای اضافه کوم ول نو دی دغه ماهیت نه دی دغه الانسان ول وو ان الان سان لفی خص د الف لام په انسان داخل دی کنه انسان یو جنس د اجناس خدای کنه دی وو عیان خدای نو خو انسان لفظ دلالت کوي پر دغه ماهیت جنسی د چا په دغه نوې باندې د انسان نو ګوې الف لام د اشاره ته ګول دغه ماهیت ته جنس دغه ماهیت نوې د انسان نه دی وو دغه ماهیت ول وو ول دا چې متحقق په زمین کې د ټولو افراد واقع کړه دغه ماهیت وو ګور کو ته چاته دی ولید ګوتې چا د نیولې ماهیت افراد ته نه نیولې افراد چا د پلار په وس پرده چې ګورته ګوتو ونیسي نه متکلم نفسي ماهوت مشلیه څو ګرځي دغه ماهیت ګرځي خو به دا درته وایي دغه ماهیت نه دی ول وو ول متحقق په زمین کې د چا وخت د ټول افراد بس دغه حکم دی حکم خو نو ما بعد کرا رواني ول دغه ماهیت چې متحقق سي په زمین کې د چا د ټول افراد حکم کم دی چې لفي خسري کوي لفی خسر خویا حکم کوی روان دی دای چوک الکه نو وستر معلومه سو لکه نه چې استغراق د جنس نه د باندې یو شی دی که بس په دغه جنس کې د نه نه جوړ شو دا د جنس یو شکل دی وایست لکه جنس د شی دی لکه د هیولاق هیولاق په ځان کې څه نه لري شکل لري هیولاق بل تر شی دی کنه د هیولاق دغه تعریف دی کنه ستن شی بل ترن شی کای چا بستن زګه هیولاق څنګه شی ته ورسول بل ترن شی بس هیلاق وزن کیو شکل نه کله د وبو په شکل کله د وبو ته چا په شکل ها د خارو په شکل کله بیا د هوا په شکل بس دلته طبیعت خراب دا کپ کپڑے وګرځولې ته شکل بیا نوې واپسلې هونش په وبو کې هیلاق په وبو کې وکنه هغه صورت نوې د چا غوستي و ا صورت نوې د وبو غوستي دا چې په لوش کې دا وبو پرتی وی لاندې لکه چې د کونی لکه ورتر لاندې کې نو خو بیا سوځلې کړه دا ول د غم و بتی سي دا بیا څه حال دا نو څه خیر وکي کړه بس یو د مې د کپړې وې استلې چې څه جوړه هواس دا چې لاړ دا سر پوشل ته ورته ولاړ ول چیرې زغلې چیرې زغلې مرداري ولا کا ولا شي کړه بیا ته راو ګرځول چې دا وی ګرځول بیرته چې بیرته هغه د وبو والا کام کالی واغستل څوګه واغستل ا د سرپوش لاندې او وو ویني چې اڅک اڅک کوي دا خو نو هوا وکړ له هوا څخه بیرته را منتقل کړ چی سرپوش ورته ودر دی ول چی زغلې ولا کا ولاړ شي راځه بیرته را بیرته پکې وڅ شي هلته چې ورل بیا کو نه چی وسوځل بیا را پورت چې بیا را پورت سول بیا سرپوش دی بیا داد بیا سرپوش دی غم دا جوړ شو دا شکلوري دی بدلی بس دغه نه دی دا و چې ما درته ول چې شلاله دا لاما چې د لامې جنسی دي استغراقي دي او ځینی دي خارجي دي پلانا د ډنګا د ودانان دا که د حقیقت کې پدایو چا کې جوړ شو دا جنس کې جوړ شو نو جنس کومه مرتبه ده چې د دنیا لڅ لغړې واخه کلمه پاغوند دا څوک شو دا مرتبه ده چا شو د جنس او چې کالی دي په واغوستل څنګه د دنیا چې څه جامې دي هغه د په واغوند نه وي څوک شو استغراق په پښتو په یې او کدی کپڑے پر واغستل نه معلومه یو جامه دي پر واغستل ولدا ما یت نه دي متکلم مخاطب ته وي دا نه دي یار دا انسان دا هم نه دي ولغو ولدا چې په زمین کې دی فرد ورک فرد د یو نه معلومه فرد په زمین کې متحقق شي نو یو حکم داد نو یې اته خو بسلا رواني یو حکم په لګی کنه کنه لګی وونو امر علی اللئیم یسبونی کنه هغه څه سي وای وي فما زيت سما تقلت لا يعني انت قلت يا ولي انت لي ما نو الف لام عهد زینی داخل کیج چې متکلم په دې لام باندې اشاره وکي ماهیت ته د مدخول لیکن په شرط تحقق د د په زمین کې د یو ورک نامعلوم فرد په شرط تحقق د د په زمین کې دی چا د ورک او دا چې مکان مو مکان نه چلیږي لاله چې مکان مو مکان وړي دا څوک عادی زینی دلته جوړ سو په جنس کې کدا باند دلته په جنس کې جوړ نو خدای باندې وتل نه زکه خو محققین علما درته وای چې زهنی او څوک استغراقی دا فروع څخه د چا دی د جنس یعنی دا لایده معنی نه دی په دغه جنس کې د نن تشکیل سولې کړه ا بس لدی دواره بالا تر وخت نفس د ماهیت من هيسو هي دای څوک دای جنس په زمین کې د ټولو واخه استغراق د یو رک نامعلومه نو څوک شو او یا دغه ماهیت مشار الیه په الف لام وګرځي لیکن په شرط تحقق د په زمین کې د یو جماعت د افرادو یا یو فرد یو فردی او کڅوکی یو جماعت لیکن هغه چاته معلوم وي مخاطب ته هم معلوم هغه چاته معلوم چې دغه ماهیت نه دی ولغو ول دا په زمین کې د غدې کله فاسافر او نور رسول وز دا رسول خو یو جنس دی کله ول رسول یو مفهوم کلی دی که یو فردی لا لا یو مفهوم کلی دی خو په افراد به خارج کې ډیر لري نو ار رسول باندې اشاره چاته وصول چې دغه ماهیت د رسول دغه مفهوم یعنی دغه مفهوم کم چې یو ذات د زواتو چې موصوفه په صفت د چا دی چې دغه بیا په زمین کې د هغه شخص معلوم واقع چې هغه د چا والو هغه د فرعون په زمانه کې چې راغلی و هغه معلوم دی هغه کټر کړ په فوسوله ول هغه رسول نو دغه ماهیت په شرط د تحقق د یو فرد کې یا دغه جنس د یو جماعت افراد کې دغه جنس جماعت وی هم څوک ورته الف لام عادی خارجي ورته وای کی یو وی هم الف لام عادی څورته خارجي ورته وای دا بیا څوک شو البته په دې باندې سند به خپل تحقیق کړی دی بیا د تاسو له ډول مسله وځي او هغه بس دا مستقل بلل دی هغه چی بلل یعنی دا جلا قسم کړی دی دای د فروع څخه د چا نه دی کړی د جنس نه دی ګرځولای یعنی پام جب چورتو ګورې دام د فروع څخه د جنس دی لیکن هغه یو خاص باریکی د په نظر کې د سید سند هغه وای دا د فروع څخه د چا نه دی د جنس نه دی ولولی ولزکه د الف لام په هغه جنسی معنا کې نه و د الف لام په هغه جنسی معنا کې د تعین د افراد د په معنا کې داخل نه دی د خالی تعین د چا کې د بایات کې دلته خودوه تعین نه دی کنه او اس الله اکبر څو تعین دی یو د ماهیت متعین کې دغه ماهیت نه دی ولغو ولغو ولدغه ماهیت په هغه فرد معلوم نه دی ولغو ولفاغه کې کنه نو خود څو تعین رال دوه تعین دی وی هغه الف لام جنسی چې هول ور وځه سوی دی هغه په مفهوم کې سب تعین دی چا دی د ماهیت او د ماهیت مدخول دی دونه وصف کې نسته چې هغه تعین کفایت د چا مو کې تعین د افراد هم مو کې زکه دوی زه دا مستقله معنا بولم چې شي بولم چې ګویا الف لام په سر کې وزه سوي دي د دوه معناو د فار په سر کې څو د فار یا به دوی خالصتا تعین معهودیت د ماهیت د خپل مدخول کوي یا به دا بل معنا کمل چې تعین معهودیت د ماهیت د مدخول سره د تعین د معهودیت او د افراد د ګویا د دوه تعین د فار وزه سوي دي یا د یو د فرادات د دې معنی دی په تقابل کې سره اچي ګویا لسره خلیف لام چې وزو سوی دي څو معنی ده دو معنی یا عهد زی خارجي دی یا څوک دی جنس په جنس کې د نن د دې نوري جوړی شوی دای څو دای چلو ا مشهور دي دا مشهور چلور دي الان کې او پنځم همس یو څو کمس دا پنځم همس دا چې به الحمدلله الحمدلله وایس یا تاسو مسلم ثبوت دا بیا محب الله به حاری دغه وضاحت کړی دی او دغه نقطې درک اصل اولا محب الله به حاری کړی چې څلور دي پنځه دي او حق هم دا دي څو دي پنځه دي او وای څوګه حق هم دا دي چې دا څو دي لکه پنځه دي نه با اوس په زیره دي دا د مسلم ثبوت په هغه حصہ کې هغه باس راځي چې هغه تاسو نو ویلې ته نه ویني نه چاپ شه دا هغه بل حصہ دا مقام درس کې نه راځي هغه په مقاله ثالثه کې راځي مبادی سره مبادی لغوی چورت وای هر سره چې الف لام او پیژن دی ول هو وس د لیکم یو مراد دا او چې دلته خدای تعالی مشته په خله باندې راکړي دی ولته دی وو وایس دا یاد سات چې دام جار لازم خشری دی او بیا دا نور مفسرین ګرد د پیروکاران دی په دا مسله کې چې دا الحمدلله دا گویا څوک دلاله نازله په لسانو د عبادت دا الحمدلله چې ولي کله په دغه شی ملاحظه نوي نخري تلات چا ته وای چې یا کنه مود او یا کنه سید دا کلام د چا دی د الله دی کنه نو الله چا ته وای چې یا کنه مود الله د بل چا عبادت کی د بل چا نه سیانت نو خو معنا دا غل چې دا ته چا په خلور کړی ولي تعلیم المساله خو معنا تل چې یو نوم یې چا دی خو د سوال طریقه مل لاره وشول چې لما سوال کوي نو خو دای چې بیا کوي خو معلم خو الله دی چې څو اصول دي د عرش اصول تعلیم کړي القا کړي انسانانو ته چا دی وایس الله القا کړي ویا بندگان ته دا وای چې دغه صورت په ابتدا کې مفروض دا وینا ده چې الله بندگان ته څوي کولو څه ترا وایس وایس څه ترا وایو ول دې شو وایس چې لما غشتنه کوي لما سره سوال کوي په مانځ کې لما سره خواست کوي نو بده شو وایس څه ترا وایو والحمد لله یعنی ورز ما چې شو کوي یعنی هغه د سوالو د درخواست طریقې را ته تعلیم کړل لګه د درخواست او د پیشنهاد د فکر د غشتنی طریقا چایل خاطر الله را وشدل نور وي شو ول د چي وایست چې لما یې غواړي نو یو ورز ما څو کوي زما ستانه وکړي زما په خپل صفات کمالی او باندې وستایي کړي او بیا خپل د بندګۍ اقرار وکړي بیا چې شي سمج وفادار امر یاني وفادار ول بالکل وفادار هم کړي دغه به هم کوي چې په هر مشکل کې به رجوع تا ته کوم د بل په دروازو به نه ګرځم کچکول به د بل په دروازو نه ګرځم بل ذات خدا چې نسته چې د ورکړي والی نو زکه چې تا غواړم لتان عبادت کوم ستام رایم غشتنه لتا کوم نو کچکول دا دي چې اهدنا صراط ملک جنت والا لار نه ده د خنو خلل او بوډه کسې ده چې جو باړي کړه جنت غاړي هوري غاړي غلمار غاړي بنگلي غاړي چې جو غاړي ډېر وشانو غاړي کنه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم استکنس اها قران میږي فلا تعلم نفس ما اخفی لهم علما پر دغه الفاظ پر بلاغت ورته تعجب وکي چې دا الفاظ د تومره قلت عبارت باوجود چې تومره جزالت د معنا پکشي کې دي سړی پکې تحیر کې واچي کړه الله وی ول تعلم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم الانسان اے نفس ته څه خبره چې ستاد لپاره ستاد د سترګو د یخیدو او د زړه د ارمان د پرکیدو کم اسباب چې ما په جنت کې دلته تیار کړی دي ته په خبرې اوای ول ته په خارو خبرې په چې شاخته په کوم دنداخته دا سټر باندې فکه دا کوم دندې په مخ کې نو خو موږ غواړو کنه تعلیم المسل نو ځکه چې الله دا وای چې دلته ګویا څوک قدر دی کولو اوس الحمدلله واستشواس چې موږ ساينې ګرځندې چا نه پاره البته دغه الف لام اوس په دې مقام کې د چشته لپاره دی د جار الله راي د تراله په منځري عام باندې چې دی چا نه پاره بول دي چې څه پاره دی دی چا نه پاره چې څه پاره دی و اصل ګرسر دغه اصلي معنا ده د چا د الف لام خپل اصلي موضوع له د دغه معنا یې چوک جنسي دا د استغراق او د چاوال دا خو معنی چې پیدا کیږي په اعتبار د بعضی احوالو کړه او دې باندې چې یو خاص خاص مقام کې د یو خصوصیت مقتضی وګرځي هغه مقام نو بیا موږ راولار شو یل اقدام یاد چا لپاره کو ادي خارجي د لپاره کو زینی د لپاره یاد چا استغراق یعنی استغراق او اهدی خارجي او زهنی دا ګر د فروع دي خپل اصلي معنا ده چا لہذا خپل معنا دغه ماهیت بس دغه نفسي د ماهیت من حيث يد استایلو بس دغه ماهیت استایل چې دا چا ده فن د الله ده فن دی خو دغه ده فاره بولی بعض خلک رال د دې باسس خبر ستایش د متول وعلى باس محل ولته په متول کې مکه شو کې شاله ده په مثلا چې دا وینا وکړه دی نه دی پر پر لا لا نه کښه فولاړې کړه یار لازم خشری مر اده خدای هم سایه مر شوخ نو دون شوخ ګډای وکړه په وسولې شوخ هم دون شوخ د بل چا نام سایه کړي دي چا هم سایه جار الله کړه د مکه په دیواله سایه ته بناسو تفسیر لیکي کنه نو زه کوي زه د بل چا نام سایه کړي دا شي شوخ ګډای تیر په پات بالا او کړه په قران کې په بلاغت و صحت کوي امام بنو دا ګډای خدا درته وایي دی چولاړې دې خودی معتزلی چی شي دیلن کارټار معتزلی دی او دغه نور توبم پکشي کې دی چې دا اعتزال خپل پټیم نه دی نور غونډ وای زموته دی چې شه وره نور غونډ هو تزلی دی په فروع کې حنفی دی په فروع کې حنفی دی او په اصول کې د علم کلام بیا څو معتزلی لیکن معتزله به خټ دلی دی دا د خبيس معتزله اوس کنه دی شه دا د چا څخه دا خبيس معتزله اوس کنه دی بل دغه چند مسایل کې اختلاف دی یو په داش د قران حدیث دی هغه غونډ مسله کو تحقیقی مسله ده په علمي په شرقایت کې تفتزانی بیا په مخدرته خښ ته د لغت خو موږ هم ثابت شو چې دغه تلفظ او د الفاظ او د تعلیف خدا څوک لاله حادث دي بهر علاقه یو بل مسله د دې چې ولای نور ملایان را هغه پرته یو بدګماني وکړل هغه پرته چې شو کښېنی شیخ خار ډیر په سر واچ په دې په یو بدګماني وکړل ولدا دای چی الف لام د جنس د پاره بولی په پا دا کې د بدنیتی او د خپل د مذهب تحفظ شامل دي د خپل د مذهب د خپل د مذهب تحفظ کوي چې الف لام د چا د پاره بولی د جنس د الف لام د چا د جنس د پاره نه دی ولنو د چا د پاره دی ول دغه استقراق ته زموږ اهل سنت او جماعت باز علما را ولار شو پرته کې د بدنیتی شبهه وکړه نو بیا ول د الف لام د چا د پاره دی د استغراق د فاره دی نو معنا داد چې هر فرد د سټایل وېس وېس هر فرد له هر زمانه او د هر مکان له هر فاعل ولي کوغه درې تعمیم یو تخصیص خو پکېسته کنه چې له فعلیه څخه رانه قصو چاته لاله جمله اسمیه د نخونوانی ولاره عام تعمیم د چم پکې راغی د فاعل هم راغی او تعمیم د زمان هم راغی ولی تخصیص د زمانه خو څوک سو هغه هيئت او صيغه خو په دلالت کوي په تعین د زمان چې یا حال یا مستقبل دی یا ماضی دغه عنوان خراب شو بلډوز شو کوم جامع واغستله د اسمیه جامع واغست نو تعین د زمان هم ختم تعین د چام لاړې ولی یو مخصوص فاعل خو نه دی نو دوام او استمرار هم راغی دوام تعمیم د چام راغی د فاعل هم راغی او د الف لام کې وسره تعمیم د چام راغی د خودی هم دم راغ او د لام څخه چوک دی تختصاص د لام څخه چوک دی نو دا خو ډیره کامل حمد کنه دی کامل حمد کنه چې هر فرد استایلو او دا هر چا په هر وخت دا د چا لپاره دی د یو ذات لپاره دی چې کثیر سوی دی کبه ما باد کی دی کبه په کم شکل د اشکال چې حمد وکي کې انسان وای کې غیر د چا وای د انسان کې جن وای کې ملک وای کې وحوش وای کې طیور وای کې جماعتات وای کې نباتات وای چې ارڅو کې وای هغه د چا لپاره دی د الله لپاره اوس خبر خلاص چونه جامع حمد دی دګنه ډیر زبردست جملات الحمدلله الحمدلله خدای ته حمد ډیر پسند دی دا امت هم ډیر ورته خوندور دی ځکه دا امت مسما په چا سر دی حمادون بنی دی کنه با قاعده په نورو متو کې دی دیغه نمایان صفت دغو او نوبیا ول نوبیا بس خبر اخلاص ول چې الف لام د استغراق ته پاره دی دا نور ملان وای ول ولی ول کده جنس ته پاره سی نو دغه الف لام د جنسی معنات بانی حمل کولو سره هغه هر فرد ثبوت نه لازمی چې چاله رلا الله له نو پدې کې د خپل مذهب بچکی څنګه بچکی دا ګور دا یو علمي باسې په نور ځو کې په کار درځي بیا زه دې دوه بیا بل ورته نه نظر توج دوما دا یو پیور چې ماج لږ په سورې فاتحه کې نه وخت اوس کني موږ په خوا دل دې شپې ولې کړ شې نه وخت اوس کوم چابک نو دې مذهب څنګه بچي د معتزله او د مذهب چې انسان د خپل افعال اختیاري او خالق په خپل دی چاته مو وایسته غیس چاته مو وای د غیس وایسته څه شي وای انسان د خپل افعال اختیاري او د اختیاري قید پکې دغه خالق په خپل دی نو چې په خپل دی د خپل صفات کمالیه څو د انسان چې دا کم ټوک دی لاله هم خول کیږي د صفتی کمال پر بنیاد یعنی د یو شخص خو یو خصلت بیا واس چې اختیاري وي کنه پښتو کمال صفتی کمال خو دغه معنی تشي لاله یو شخص خو یو خصلت یو ش عادت یو ش کمال دغه تر وایي صفتی کمال او هغه چې اختیاري وي په شرط د دې چې وی لاله اختیاري وي نو چې انسان د دغه خپل صفتی کمال په خپل خالق دی چې د اختیاري دی کنه نو چې حمد دغه په مقابل کې کیږي نو دا حمد خود چا دی د بنده دی کده الله دی کده د بنده خپل دی ولی خالق یې څوک دی یار هو وایره د سترګون چې داسې زور وره دنده دغه ډیر زبردست الکه چې بنده خالق د چا دی د خپل کمال یعنی حمد چا پر بنیاد کیږي هو سنا او بالجمیل علل جمیل نو چې استایلم کې پر جمیل باندې علل جمیل اساس هم څوک دی نو هغه جمیل خو زما خپل صفت اختیاري دی خالق زه څوک زه په خپل یم نو چې د یو کمال خالق زه په خپل یم په دغه کمال چې زما ستاینه کیږي نو دا زما حق ده که د خدای د دې پر اصول باندې وایس زما حق ده خدای په دې کې څه کار لري زه په خپل خالق یم یو کمال دی یو هنر دی او دغه پر بنیاد باندې زما څه کول کیږي ستاینه کول کیږي نو ستاینه زما حق جوړیږي که د خدای نو خو بیا هر حمد خود چا نس د خدای نس نو خو ځکه که الف لام استغراقی سی نو خو د معتزله او پښوی پر تبر باندې کنه خو تبر له ځان سره اخستی چې د درختی مخې تور شو کنه دې سر خلاص کنه چې شي کیږي لاله نو کله دغه دې څوکي وایست که دې څوکي یعنی معتزله که الف لام استغراقی سی خو خپل بیا یې غرق کړ خپل بشای په خپل بچاوله فتبر اول خپل عقیده ور برباد کړل ول دې عقیده خدا نه چې ټول محمد دیواج دي چا نه دي د الله نه دي د هغه محمد چې ول دغه محمد چې اساس هغه کمالات اختیاری د بندوي چې بندای په خپل څوک خالق هغه محمد چا دي وس د بندي دغه خدای کې دي څه کار نه نو خو محمد په څو سو تقسیم سو پر دوی یو حصہ د چا سوله یا وای د الله صلی الله علیه و د بندگان په اصول د چا د معتزله بیا وای را نو خو بیا چې الفلام استغراقی ست دی بیا غر کیږي کنه هاش نو زکه د الفلام استغراقی نه اخی دا ګوره د بعض علما په دپد ګمانی وکړل بد ګمانی بنیاد یې دغه دی لکه د ماچ د بیان چې د الفلام چې د جنس لپاره اخی د چا د بارے نه دا د دې لپاره چې خپل د مذهب څو کی تحفظ او بچاو او کدی استغراق د پر واسطه د دې بیا غر کیږي یا نو مړ بده د پرزت باندې الفلام د چاو د سیګران کوچ دی بیرا ور خباب ولې دا خو د مؤمنانو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې هر حمد وایست له هر حمد په کم شکل په کم زمان په کم مکان چې په کم وخت وي په کم ډول وي هغه دا یو چا دی ولې د دې ټول کمالات او خالق په دابنده کې بیرته څوک دی الله دی لکه بنده چې په خپل مخلوق د الله دی د کمالات هم د چا مخلوق دی د الله مخلوق دی بنده وګوره د نه اختیار وګوره بنده خو کاسب جوړیدای شي لیکن څوک خالق نسوي جوړیدلې مسله خو د علمي کلام کې راځي اوس مسر خلاصو بدع مسلی سر خلاص کی پنو کتابو په سر په خلاصي بس دینو دلونه په سی پورته کړن هل الف لام د چاره دي استغراق کول جار لازم مخشری نور بغرت نه اکلی مرتابات نور ګول جار لازم مخشری نور بیا نه کی څه څه مرتابات متزله مرتابات بس دا څه د دغه دایو علمی او لغوی بحث بیا وای څه شو ګوري بنیاري لیکن خلق رند چاور کوي مزيبي رند ور د چارنګ یو ورکه بس د مزبی رنګ یو ورکه دواره خو نو یو دم اشتعال پیدا شي چې رنګ د چا وخت د مزب رنګ یو وخت بس بیا خو نو اشتعال پیدا شي جوش او تعصب پیدا شي اوس نو علی سنت والجماعت والا کله دې ته تیاری چې لفهم د چا د فارس د جنس د فارسی ولی خو نو مزبی رنګ یو وخت زکتا چې لې دل دا مسله مزبی رنګ یا خستي خوراړ او دړو تر ته تفتزانی ته زمانه پوری تفتزانی چې راخو محقق سره هغه دم نه انت کاکا دا رنگ یو لغوی تحقیق دی یو علمي تحقیق دی دا څه شي دی دا څه باید دا ګویا د یو د لغت تحقیق دی د چا تحقیق د لغت او د صرف او د نحو د دی تحقیق دی دا د اعتزال او د مذهب د اهل تسنن سر څه کار لري دی بس ته یو بل رنگ ورکړي چې لاله دا مذهبي بس نه دی دا څوک دی یو علمي او لغوی بس وای وای وای او نو شاه کشمیری صاحب هم د دې تایید کړي چې دا صرف تزانی کور ودان د سم وایي کله کاکا جان لازم مخشری په سینا کې جلوسونه مرا بس چې هغه متزلی و د یو خبره وکړه په کوم بنیاد باندې چې لیفلام د جنس سفر دی ته په دار او نیو چې دا تخپل څه شي پکې بچاوي هغه د مذهب په نظر نه دی نفسي پر وزد د لغات پر وزد د الفاظ جوړیږي دا هغه دغه معنا متعین کړي د فتوا د چا کړي په دا چولچای ځای واخه خبره دغه ځل راځي ال د چیز د پار دی معهودیت او جنس د چیز د پار دی د ماهیت نو خود ته مدخول به معنی شه چوک وی جنس یا به د اعراض د قسمه یا به د چا د اعیان په پوهیږي یا به جواهر وی یا به معانی وی خودغه قسمت دغه دوه قسمه د مدخول جوړیږي ظاهر خبره ده چې رجل په دغه ماهیت دلالت کوي چې لام پر داخل شونه دغه د ماهیت معهود وکړي ول د لام کار څه شي دی نفس معهودیت نو دلته جنس شي نو ځکه هغه تحقیق ده ته یاله کدل استغراق کوي له کومه ځای داخل شو دا عادي زینی او خارجي دي بل کومه ځای داخل ته خودل ته دغه وشه دي یو آل دی یا مدخول لیکل مدخول په چا دلالت کوي پر د ماهیت باندې د دې څه دلالت کوي د مدخول د مدخول د مدخول مدلول معهود کسي بس دا مدخول مدلول معهود څه ته شوی غریب کړ شو شاو خو یو کته پښتنه یو په کشاف کې په دغه انداز ژغیدلې اوس هغه د څه په شی چیرې خو دغه ته شی دی تی ولې دلته واړو جوړ جوړ کړي لہذا دسته په مابات کې علماو رنگ دا پر واغسته بابا اولد باسته سچنه دي دته د حکیم دینو په لکه څول کړه ته ته ځلې په یو خواکشي سچنه دي په بل خواکشي ته کې په بل خواکشي اته چې په ملپین ته هم یو ځای سر دی پک پک ښکارا کې دا غریبان دي دی نه دي دا فحل دي کنه دا فحل نه دي په پوسول بس دا یو لوی پروپاګاندا چې جوړ وسو خو را کښو کښاله ځین جوړ وسو چې دا د استغراق د پاره دی او کده چا د پاره د جز سفاره زکه تفته ځانی بیا دا تحقیق وکي چې کاکا د دبنی دا تور ملګوي دا الزام ما په لګوي چې د مذهب د بچاو د پاره الزام د چاو ګرځو د جنس ویلي ول زکه د جنس مؤداو حاصل په خارج کې به عینه اگر اوزي چې د چوال دی د استغراق په اړه دی نو چې د استغراق په وخت کې کده د مذهب خلاف ده دا خبره د د مذهب څخه مو اداو معنا منافده نو د چا په وخت کې هم ده وایي د جنس په وخت کې هم نو ته الزام ته څنګه په لګوي دا تور به ځای ولی په لګوي چې د جنس په وخت کې هم د مذهب څخه کیږي نه بچ کیږي لکه د چا په صورت کې چې نه بچ کیږي ولی مو ادا د دواړو یو ځای لري مو ادا د چا د دواړو یو ځای لري لہذا دا تور په دې بنیاد باندې نه دی مپلګوي د الف لام د جنس په مذهب د فاره بچاو خسته فاره نه کړي ځکه په کې مذهب څکیش ځکه چې جنس مستلزم دی استغراق لره دا تفته ځانی وای اور وفيه نظر په دا کې یو خبره ده چې جنس واقعي مستلزم چاله دی استغراق لره دی او کا نه کدا خبره واقعیتا ثابت شي چې جنس مستلزم استغراق لره دی خو بیا د تفته ځانی دا تحقیق صحیح دی چې دا جار لازم مخشری دا تحقیق د خپل مذهب د بچاو د فاره نه او کدا شي وي چ جنس مستلزم چاله نسی استغراق لر نسی نو هغه بدګمانی یو بنیاد لري کړه هغه بدګمانی بیا څه شي یو بنیاد لري ولې د جنس په وخت خو نو بیا چې جنس مستلزم نسی نو مزه به څه کیږي ول دا خو نو څه ثابت چې ټول محمد د چا دیلال د الله دی دا خو بیا نه ثابت شي ول جنس په ولې دی جنس په زمين کې دی یو فرد د دوو د درو هم څه کیږي متحقق کېدل شي نو دا خبره خپل په زمين ثابت سولې چې جنس حمد خدای دی لیکن داغه باوجود ته لازم نه ده چې هر فرد افراد د جنس دا ځانته مستقله مسله ده بس تکشنه ده پکې نه شي نه څه کولې بهرال دا ځانته مستقله مسله ده یعنی په دا ځای باندې زموږ سوالیه نشان پر پروت دی چې جنس مستلزم چاله لري استغراق لري او کنه دی چالو کده تفته ځانی خبره چې مستلزم استغراق لري نو بیا د بدګمانی اساس دا غنه دی بیا او که د شي وو چې دغه وو نو بیا کېدای شي چې هغه بدګمانی خپل چش ولري یو منشأ ولري زموږ خپل ذوق د دې چې جنس مستلزم چاله نه لاله استغراق لري به الحمد لله رب العالمين عجيبه انداز دی یعنی اول الله جل جلاله بنده ته فخلو بین څور کړي دا خپل ستاینه او دا خپل صفات فخلو ور چې ته داسې وای او په اسم ظاهر باندې شی ذکر کې دل دا خوم د حکم د غایب لري کدا مخاطب د متکلم لري غایب لري یعنی گویا اولی بنده ته دا ځانې پر غایب او الفاظ متعارف کې کړي ځانې ورته چې ګوره دا څنګه ده چې ته مور زاده چې کله پیدا سولې نو هغه مقام د قرب ته حاصل وي دا څنګه ده دا مقام د قرب او دا حصول د مقام د قرب یعنی چې بنده او دا چاته رسیږي قرب ته د الله رسیږي دا داسې دفعتن واحدتن نه دی دا یو کسبي عمل دی کنه دا قرب په چا پیدا کیږي په کسب پیدا کیږي دا داسې نه دی چې بس ته وینو به زه څه سولې یعنی او هغه قرب دی هغه بل معنا ده چې نحن اقرب الیه من حبل الوريد دغه قدرت او علم د الله له طرفه دی دا بل خبره یو هغه بنده په اعتبار د صفای نفس و چې شي زکای نفس د تقوا پر اساس چې الله ته ورته نږدې کیږي قرب د بنده او الله ته دا معنا چې کېدل د بنده د لوی رتبه والک د چا والا نو الله دا ورشکار کړل چې ګوره ورته پر یو ابتدایي مرحله کې ته دونه د لوی مرتبه او ماته دونه را نږدې نه دغه قرب یو کسبي شی دی په کسب به ته حاصله وای څه تر نو ځکه یو ول خو ځان پر غایب ورته کوي چې ګویا ستا اول ور تعلق له ما سره دی یو غایب زما او ستا په مابین کې یو استهزاري کیفیت نو د چا د محاذات بالکل د یو بل د لیدلو کیفیت نو ګویا یو پردی په مابین کې حائل وي یو حجاب موجود دا رفع د حجاب په چې سی باندې کیږي د الله په ذکر باندې کسبه دار چې څه کوا ته د خپل رب ذکر کوا خپل د رب ستاینه کوا ذکر ستاینه خو نه یوشي چې الله پر شو صفاتو باندې همیشه ستایا الله پر دغه نومو باندې یادوا نو دا ستا هغه مسیر دی کنه دا هغه ستا څه دی سفر دی ال الله دا څوک دی ګویا سفر ال الله دی کنه نو په ذکر بکوي فکر بکوي تدبر په کائناتو کې کوي د الله د هر امر ممتصل بګرځي دا هر بد اوس خبرڅه کې اجتناب کوي نو دا یو سفر دی ال الله تر روان دی جیب جیب جیب د ډېرې زمانې د یو لوی طویل سفر د تای کې دو نا پس بیا دا مقام د چاره دی د حضور راځي چې بیا ورته وایي چې ایا کنه عبدو و ایا کنه ستین دا فما بات کړی دا ولا ورس دا مقام تا دی په اسانه باندې د مفت کې لذي په دا پستو پستو بسترو باندې په دا پستو چمبو باندې په دا پستو تلو باندې په دا ژر ژر مخانو باندې دا مقام د قرب د الله نه حاصلېږي دا چې غواړي تشکران غواړي دا ستړي ستومانه غواړي دا ناخوبه غواړي دا ژړا سري سترګي غواړي دا ناخوبه د جهاد غواړي تاخی کنه الی ربک قدحن خلب پر خلب خوبا مشلی خلب پر خلب خوبا زی پر زی مشلی پر زن زن خوبا مشلی کلی بدی لاسونو خوش بی کلی بدی جگر خوش بی کلی بدی فز غالک نی چی رو نوی نوی سفر کی چکی سب گاب زارس دا زی خوش چکی سب گاب زارس پز زی خوش چکی سب گاب شن پریس بس دغه حال بدی بنده تا وای وای دا به کوي دا سفر بدی بیا به یو مرحله په زندگی کې دا ځل راځي چې ته به زما او چا در رسیږي حضور ته او قرب ته چې گویا ته قابل بیا دې ګرځي چې ما ته داسې را قریب شي چې بیا راته وای چې ایاک نعبد و ایاک نستعین وس انتقال د کلام راغلی چاس نو خدا ترتیب د معلومیږي کنه او عجیب شان دی د الله عجیب یعنی سړی چې ورته حیران سي بالکل پکی ورک سي دا د قران اسرار او د قائدو نه چې سړی بالکل ورخطا سي لکه په بعضي اوقاتو کې یو سړی یو وینا کوي یو مضمون اظهار د فاره د الفاظ دونه کوله ورته ودریږي د الفاظ دونه کوله ورته ودریږي متکلم ورخطا سي لوجه د انبو چې د یو جما یو کله یې رااله د الفاظ د ایرانچ په کم یو باندې زه اظهار ودریږي وتی د کیفیت په شی انسان ته کړه وتی الفاظ ډیر دا نه وی چې الفاظ دې ورڅی بلکې الفاظ ورته ډیر سي جک کو دی وات درې جو ته د قران وجب بلاغاتی دا لطائف د قایق کل کل دون یو لشکر وی لکه لشکر دون لطائف د قایق شری مختراش شری وچ پکې ودری چې بس هواک خله وا زونی سي کړه لکه د گنج واک لکه د چی لکه د گنج وا اکه ران شری څوی د خوشاله يم کله کله ما ست ترمیزی پرچه خراب اسو لډیر خوشاله د کیفیت دا سم یادو دا سم یادو د ترمیزی امتحان چې ما خري کال ورکا له خوشاله ایران نیت نه راځل لیکل کېته د خوشاله کیفیت او نمبر ام تر سره کم بهانن کې دا سم یادو ډیر خوشاله ری بنده زده مې وای کنه خو بز برکس ورس دې زده سی خو برکس دارولان چې ډیر تیز سي خو هم چې سي لاله د سړي د دې د امتیازات خسري ختم سي بانال الله خو حمد وای لیکن الله خو ډیر عادل ذات هم دی او سلا بلا یو حکیم ذات هم دی رب هم دی نو جو مودا چې وی هغه باندې دلیل خام خوای سلا بلا وش ډنډا پډنډا باندې د خلکو څخه اطاعت نه وای د دلیل پر اساس یې وای ولګوره ګرد محمد زما سو کنه وې څو ستاینې زما سولې د چا لپاره الله الله لفظ خو ته استعمالوب دي چې وځوي د چا لپاره د یو ذاتي معین مشخص بالکل ذاتي شخصي د مفهمي کلي د لپاره نه دی لکه خل خالي چې وای تب ته ځاني بیا ته څو لرګي ورسل کړی دي چې بنجیر کوم جام چې دا بنجیر ملایان کوم اګه جې لکړی نه کړ په جوړ شي ا تب ته ځاني خل خالي ته څو لکړی ورسل کړی ولته لفظ د ذات الله چاله بوله مفهوم لره د واجب الوجود د کلي لره وځبول ول نه کلي نه چاله دی د عالم شخص دی یو چوب او تحقیق ته پیځوي چې بیا وایس به بدر تراشي شل اقوال دی په دې کې خو محقق قول خلیل او د امام منیفه صاحب د دې لفظ کې چی نشته اچ اشتقاق مشتقاق نشته دا اسم مرتجلی د دغه ذات فاره وزدی چې صدق پر کثیرین باندې ممتنی د دغه یو شخص لپاره لکه زید چې عالمي شخص دی لفظ د الله هم توپ دی دا ذات دروازه سوی دی دا کم ذات دی چې د خپل صفات بیا مشتزان راشي کړي چې رب هم يم رحمان رحیم هم يم او دا هم يم دا هم يم الله وای ګور محمد ګرد اسماج دا اتصاف د لفظ الله تعلق د حمد په چا پوری ولور یعنی ثبوت د حمد چاله روای الله لن اوس اجرا د صفات په ذات الله شروع سول اوس اجرا د چا دا یعنی دوم نمبر څه شي سول دا خو یو جمله سول گویا خبر ده معنا کې د انشاء د هم عنوان خو د چا دی الحمد لله دا عنوان د چا دی د جمله خبري دی معنا کې انشاء وی هم یی دی که قدغه په لفظونو مانند واړه خبر سي هم ادا د چا کار د چا ادا کی د حمد ادا کی چې تاول محمد هر فرد یا دغه جنس هم چې په مخه درتلې د چا د فرد دی د الله د فرد یا هغه هم چې مایلی کو بشانه الف لام یا دی خارجي هم بعض من اسلاف او پوسله بعضی اسلاف سمچ شي مولانا غلام الله خان صاحب مرحوم هغه ولی فلام یا دی خارجي bale ول هغه هم چې الله خپل ځان پر سایه لوي لکه په حدیث کې چې رضی الله عنه سنان علیک انت کما اسنه تعالی نفس الحمدلله کې هغه حمد اشاره چې هغه هم چې هغه تیزه نه ویلې چې هغه ستادي موږ پر ستاسو لپاره په دامات جبه په دامات خپل به الحمد وی بهر حال یا عادی خارجی یا څو یا جزئیه استغراقی هر یو چې دی خدا الفاظ یو عنوان د دعوی واخص کنه واخص یو شکل د دعوی سو کنه چې دغه هر فرد د افرادو د چا د هم یا دغه جنسی ماهیت د هم چې دا چاله دی الله لدی ولی ولی مسله ده کنه ولی په کوم دلیل الله وايي په دې دلیل اوس دغه ګوره تعلق د حکم دی په یو داسې ذات چې هغه موصوفه په صفات بني وای وای څوک باز داس دکی دا یو غټه کلیت چې تعلق د حکم پر یو ذات چې هغه موصوفه چا سره هغه صفات د دغه حکم د پاره حیثیت د علت پیدا کوي مثلا اکرم زیدن عالما اوس ګوره تعلق د اکرام دی وګه کنه یعنی عقود اکرام دی پر چا وکړ پر زید باندې وکړل لیکن زید دی څه کوي موصوفه کوي په صفت د چا د علم بس په خپل دا اصول او قوانین د عربیت درته وایي چې ګویا یو بیدار مغزه انسان له دغه جملې څخه داش کار کوي دراباس چې دغه علت د حکم د اکرام څوک دی لاله علم دی څوک دی لاله یعنی چې دای قابل اکرام او احترام دی په سبب د چا دی په سبب د علم دی نو نفس ذات د زید بن هیسو انه څوک زید دا مستحق د چا نه دی د اکرام نه دی بلکې مستحق د اکرام لوجی د علم زده مسو په دماغ مرالک دا علما د لی بحث ته قدرت کی دا بحث علما د لته کی چې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د څو صفاتو اجرا راغلی د صفات ثلاثه اجرا د چا دا وست درې صفات پر لپسې کړی دي په چا پسې لفظ الله بول تعلق د هم چاله راغی وست الله لرش دا هم ګور دغه یو ذات دي ولی الله خو د اقتصاد د بار دا ټول محمد د چا دی وست دا یو ذات ولی وسینو خو ما دا ګوره دا لفظ د ذات الله د لی څوک موصوفه صفات دي کنه گویا دغه اجرا د صفاتو په د الله باندې دا هغه ته چې ته پر د تعلیل د تعلیل کردار ادا کی یعنی د دلیل کردار ادا کی دا گویا لمه د اغلمه جواب دی وای وای بس دا اجرا د صفاتو ثلاثه په الله باندې په د سوره فاتحه کې دا گویا د هغه زمینی سوال جواب دی چې هغه زمینی سوال فهمیدلې وو د اولی داویس کړه د چانسغه چې الحمدلله ټول پر لمنه پر ټول پر پټوي ورته اوار کوي یا کې بل چا لپاره نه شوی خود به خود زمینی سوال د اپ چا په دماغ کې پورته کیږي کنه یار چې تا ګرته نو ولې دلته یوړې نو بل یو نه ستای پاتل نو الله کله خپل چا لپاره هیڅ سم ورکول نه سو ګرد چا یوړل الله یوړل ولی والخرت دا ګویا زمینی سوال پیدا سو دا اجرا د صفات ثلاثه او په لفظ د الله دا د هغه جواب دی جواب معنا تحلیل دی تحلیل معنا دلیل د چانه دغه مودا زمینی دل لیکن په یو داسې انداز باندې اول چې زمینی سوالات مملانه دنګر د دنن په کې ولاړ او مدعات وكم وغزيدل مدلله والمحامد نولي ده الله دي والزكاه دي مربيده پورا عالم ديك ويتوغا رب بعض علماء وايت ده رب ندي ده رب مخفف ده رابع بند ديك ويتوغا رابع بند ده تخفيف ده بار چوك سوي ده كسرت استعمال رب سو لك برون چي بار رون ويتوغا ده ربم ده استي لك چوغا هار لفظ تخفيف دي بعضي ويش نا ده لفظ ده رب پخبل ده مستار وو سي لوجي د کمال مبالغي په صفاتو کې د الله داخل شوکل په صفاتو کې د چا د مستر په شکل په صيغه د مستر په صفاتو کې د الله داخل د پاره د دلالت پر شابه دي په کمال اتصاف د غزاد په دي وصف د ربوبیت د شیر وای چې شوای وای په بوسو لاس لکه ته چې وای زید عادلن بیا وای ته عدلن خو معنا دا بس دغه ماهیت د زید کر سره منقلب سوی دی تبدیل سوی دی په ماهیت چا ویلی لوج د کمال اتصاف د په صفته چا دون ډیر عادل وکي کاویه کاویه کاویه چې کس د ماهیت زیدیه بدل دا عدو مغزه و د رګونه و دماغ و د وینه و د وشه کس په چا وایشتل ته څه عین متجسد عادل وګرځي ولتغش کسول هو ولدام رب معنا یا مستر دی په صفاتو کې د الله داخل سو لیکن په سبب د چا یعنی په دغه صيغه د مستر د پاره د دلالت پر چا باندې په کمال اتصاف د دغه ذات په وسم د چا د دغه ربوبیت د تربیت په وسم بهرحال د رب لفظ بدون الاضافت عام طور کچوم قلیل شاز و نادر زید زید راغلی دی په حدیثو کې یو نیمه حدیث کې د سیستا خود رب اطلاق بغیر د ذات الله پر بل چا نه کیږي بدون الاضافات اګه اضافت وسره وو بیا په چا کې نه دی داخل په صفاتو کې وو اڅوګه په اسماء الحسنا کې ګویا نه دی داخل په چا کې نه دی داخل رب الدار رب الارض کن رب الحمار تتراولس و رب الكتاب ادا تراولس وو اس لیکن چې بغیر د دی نو خالی څه په ویل پکار نه دی ربي دا ترا پکار نه چې نسبت یو بارا رب لفظ دا همدا اسماء الحسنا څخه دی د صفات څخه دی معنا اوس تر شیم عالمین جمع د چا د عالم عالمین جمع د چا عالم د چا څخه با خوځ دی متعدد علما دې ما دې بیانې مختلف تفاسیر پر دې باندې تبصره کی یو جماعت اکثر دا وای چې عالم په معنا د عالمیت عالم په معنا د چا یعنی عالمین خو جمع د عالم د عالم په معنا د چا دی عالمیت علامه خو معنا یو نشان یو شی چې پر بل شی باندې څه کوي لاره دلالت کوي یا عالمین جمع عالم عالم په معنا د عالم معنا بیرغ چې شی لاله نو خو بیرغ خو پر یو شی دلالت کوي کنه بیرغ خو هم یا په یو سلطنت دلالت کوي یا په یو مملکت دلالت کوي یا په یو عسكر او پر یو فوج چې شی په یو جون باندې څه کوي دلالت کوي چې د غزوی د اجان صاحبان چولای چې خو ډیر خلک ځیوس لکه شل لکه انسانان نو هر گروپ خپل یو جلا جلا چی شو کړی یو بیرغ جوړ کړی نو هغه مشر رواني د نور سبیا ور کیږي نه چې اسمس په کم خوات نو ګرځا خپل بیرغ په سر رواني کړ نو دغه وجه د عالم ته ام هم ورته وایي کړ ام ګرد ګرد په دغه را ټولیږي ولی هغه لشکر ګرد ور په چارا ټولی په دا بیرغ شاو قره ټولی ملمی چې زمز والا سړی دلته دی کړ ازمن دلته دلته بهرال عالمین کده علامه سخسی علم بیا ته معنا د علم سی او کده چس د علامیس بالکل معنا موجوده د دوار مناسبت موجود دی جمع باندې به درته وژغیش خو یو وری دا د تربیت د رب معنا د چس خره معنا د تربیت د کنه ربا یربی تربیتن تربیت چاته کی تبلیغ شی الی کماله شائئا فشیئا رب چې توی تربیت تربیت څه ته وای بس روزنه او پالنه پښتو کې څه وایس وای روزنه او پالنه کوم په پښتو یو وخت سودا درولې دل تم تفسیر لیکي یا ترجمه لیکل بیا دغه تر ترجمه کوي چې رب العالمین سمانا پالون کې روزون کې د چا د تمام عالم د تمام عالم وز د تربیت له کومه ځای را شروع سو ل ابتدا څخه شیرانه ول بیا تر چا پورې بس د رب په مفهوم کې تخلیق لمرحلې او د شی له د تخلیق د مرحلې رانه ولې بیا شیخ خپل تر کماله پورنیول دا ګرد په تربیه کې داخل شو تربیت څخه یو شی نه وته کړ ول شی لکه مزایله ابتدا نه بیا تر چا پوری انت خپل انتها ته رسول لیکن آهسته آهسته آهسته د دغه استعداد مطابق د دغه استعداد چې بل قوت مخکمه مالش درته ویلو دا ترجمه مل درته کړو مفهوم هغه استعداد چې په شکی شخص دی د دنیا په هر شی کې او ځړې لري کې نه لري دا څه نباتات راوخی بیا وایز دا نباتات راوخی دا حیوانات راوخی دا انسانان راوخی دا وحوش او طیور دغه بلای راوخ یعنی هر زنده شی وی او کچوک دی نباتات دا ټول په ځان کې تخم لري کې نه لري او په هغه تخم کې یو استعداد شته کنس بل قوه بس هغه استعداد فیل تر استل آیسته د سن په یو ورځ بنک په یو ورځ یې ما کوم د سر خراب کیږي آیسته نو لا هغه اول د تخلیک لو رځي بیا رانی ولې تر چا پوری تر خپل کمال کمال وو پیژندې چې هغه کوم استعداد په د کې وو هغه ټول د باندې راوځي دا ته وایي کمال شي چې شورت وایلاله کمال شي کم نزد کیږي خو بیا لږ درته آسان کوم ها په پویل چې هغه څه استعداد په هغه تخم کې دشي د انسان په منی کې استعداد دي کړه انسان اصل خو منی ده یا خاورد نشدي اصل داد لري اصل خو هغه دي نو خو په دغه منی کې یو استعداد پټ دی کنه دا ټول انسانان چې د باندې راوتلي او د دې دمځ کې پر مخ باندې چې د انسان د کمالاتو یو لوی عظیم کارنامې ست کنه انسان په کمالاتو کې بدلانات کی کنه دغه کمالات چیري وو د هغه منی په وګ کې د منه شخو د هغه منی د وبو د وخت څخه بیا تعال نه وروزنه کول داسې له یو مرحله او بلې مرحله ته اړول الله یې اړې کنه اړ یار خو څلوي شرج شي شي پاته دا دغه شي منی وی بیا چې تنه بدل وسو نو دغه خو تربیه ما د تربیت عمل به شروع وکړ او وای له کومه ځای شروع دی یار د غوړې ځلا بیا شروع دي دا منی رحم ته ورول ویدل د الله تربیته غیبی په قاعده پکې کار فرما دي کړ په قاعده پکې شروع دي دغه منی تربیته کیږي په قاعده دلته شاربل کیږي هلا هلا هلا هلا هلا د هغه تربیه نتیجه داس د هغه شاربلو نتیجه داس چې ټوتره په څلويشت ورځې اوقات بیا په چا بدلس پر وینه بدلس بیا هغه وینه یې پاګه کې بیا د الله هغه تربیت روان دي خپل اصول او قوانين د تربیته ورته جوړ کړی اوي الله د خدای تربیت دا تر نه دي لکه از موږ استاد شي خو ناقص شکل دي ولنو چې می جوړونه پاخته یوار می خپدا کوي بیا چې تک ورکسي بیا ته شاور کوي بیا پاخته بیا نه پاخته ل دې غیر او د دې غیر کو نو هغه شپږ میاشتې موږ په چاته یې کو پر یو میز باندې دا الله تربیت په خپل یو خاص لکه د شان چې څنګه دی اگر اصول او کیفیت د تربیت د شان مناسب دي کله اصول الله ورته جوړ کړی له یو حال یو بل حال ته اړي تربیت شروع دي تربیت شروع دي کنه قران مجید خو ما بعد کې دغه انسان خو لغت را د اصل ته متوجه کړی چې مې ته خبرې او سماع او طارق وما ادراك ما طارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها فلينظر الانسان مما خلق اي انسان خپل اصل خو را شروع کوي ور ست اصل کوم ځای شروع دي دا دون واسطو بولیکې دا ځان ولی دومره د سرونک دی دا د خپل پیمانه د باندې ولی دون وتلې ست خو دغه اصل لکه مزه را شروع مما عين دافق كل دغه وبوي بیا دي ما تربیه کوله کوله کوله و چې غرسلې ځوان سلې شجمو چې دي بعد واغستي اوس نو په شوبو رواني يا تماطا شي دا شي دا شي کې رواني کنه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا څه کې چې دون جانته دی او اور کړی ده په قران کې ولله وکي ولکه هم ځکه چې کې یاو غرو ته ورسي چوک شي دي دي کې دنګ دنګ کېږي کنه نو ستا اصله غمرداري وبي به کنه لاغه زمي راو سي راو سي اوس بیرته ما مرداري چی ومنو عامره نو نکسو فل بیرته دی بیا و داغه واسطوب چې دی کوي داغه سړی به بیا به دی لاسونم کپوی سر بدیم کپوی بشي بدیم کپوی سترګي بدیم دیت نه کی یو شنی الګ به ته لاس نیولې داغه محتاج به چې نکه خطر ده ماجه ته یو ځای یو غار سبا یا خو به داغه شي داش نن داغه واسطوب کې هی په پښتو په یې به خو د جنا ځای دی دا انسانان څونه غافل دي دا څونه عظیم را به شاته کړی هیڅ ګرس به خبر نه دي وو سم وایز ما په قبضه کې نو چیرې ولاړ شي چې وایي د کښې کښې زما له خلک مرغۍ خپل کوي بیا چې غېدی جوړی کړی کنه په فوس ولې کنه فما ما اذا ممتلاو فقدر علی رزق فيقول ربي ازامه سه شر رو فیکانه ی اوس کنو ای نامه خسیر مخینی ولی کن دان عریز لیلی دایی پا مخرا خیست ولی قد دخل اصل دیدی زمانی تابم نلری سمچیلی جا پخپل پیمانی دبانی باوس اللہ دا بنده تربیت کی کنی که یا ستړي سو ستړي وو کاکا ته وو د خرو خان نه دراغ ما بخاول مال چې مکان ما مکان نه چلی ما تاسو ته بخاول پلاستیک والا او دا پنده چې مکان مې دا نه چ فولادي اجسام فولادي او انزا غاړي فولادي دي ما غونډه غاړي نه د خدای کلام تربیت د کم ځای شروع کی د شی د تخلیق له مرحله رانی ول بیا شی خپل چاته رسول کمال تر رسول دا ټول مراحل د تربیت دا رابط کړه ګوره الله پر نور صفات چونه شایسته کلام دی د الله چې سړی پکې نه نوځي والله زه رښتیا درته وایم کله کله ما واخلي پکې ورک سم کړ زه بیا تکرير نه شي کولی ورک سم پکې الله چونه شایسته دا انګر د صفاتو کې یو صفت هم په مقام کې دلیل نه راوړي څوک یې راوړي دغه هم ته دغه د اسماء الحسنا وګوري هر یو راواخي دغه عرض کوي یک یو به ام داسې مناسب د ښکار نه سي لکه څوک لکه دغه رب او رحمان او رحیم کړه بالکل یعنی انتخاب د څو صفاتو سوې دي د څلور صفاتو څو دي مالک یوم الدین رحمان او رحیم او څوک رب کړه دغه اجرا د څلور صفاتو چې په دا تمام اسماء الحسنا کې وګرځي یقینا به کیپ یو څپو انسان که په یو څپو اډر وډ پر خونو کې چې هغه خونو حیوان نه هغه په ځاپ پېڅ هغه خونو کله کلام دا هغه خوم الحق په اصوات د چا د حیوانان هغه خبرېږي چې هغه اصحاب ذوق فحل وکنه فحل خود د جما د ذوق خو بني پېږي عینې غریب نو چې په پېږي هغه کوی دایو دغه سي برزه ده کنه هغه کوی برزه بولی کاکا هغه برزه بولی هغه نه پېږي فحل د دې دنیا فحل شي اسرې په پیږي کې چې ټول انتخاب ټوله بهترین انتخاب دی او لفظي او مانوي لحاظ د دې مقام او د دې مورد څخه چې مناسب کم انداز دی ته د لفظ د رب څخه بل صفت په دې ټول صفاتو کې یک یو هم ولی مقام د دلیل دی چې بنده په دې قائل هم کې وایڅو او دغه شی چې مشهود د باندې محسوس دی هغه د احساناتو مرتبه د فعلیت څخه شروع کیږي وې د الله د احساناتو هغه مرتبه ده چې ان چې متعلق ګرځي په چا پوری په بندا پوری وقوع پر چا راځي مباشرت چې په بندا راځي هغه په شکل کې د چا دی دا هغه مظهر د صفات د ربوبیت مظهر د چا دی یعنی د بندا د احساناتو تعلق چې په بندگانو پوری راځي هغه په شکل کې د چا دی د ربوبیت هغه په شکل کې د چا دی نو ځکه چې دغه د پوری مربوط شونه خو احسان هم دغه وخت راغی احسان کله راغی چې ترڅو پوری مباشرت دغه تربیت په خارج کې نه یې سوې بیا وای وای ټیک ته الله قادر دی لیکن په داګر د شان په باندې قادر دی چې تا تریوزه یو بل ځای تر سوالس لیکن ظهور چې نه یې سوې نو ترغه وخت خو احسان و خارج ته نه راوتل چې احسان خارج ته نه راوتل بل فعل احسان چې نه یې سوې نو پر ما خو به ادا د شکرم څه شي نه واجب نه یې کنه وجوب د چاره دی د شکر الترازی چې د احسان پر ما واقص احسان پر ما زکه د ازیراش واسته چې زه خو ستاره رب يم ما خو ستاره روزنه کړم ما خو ستاره پالنه کړم ما تل ابتدا خرانه ولی بیا تر کماله پوری دا ګټ منهلې دي زه در پي کوم اغه اسباب ستاد نشو د نما وېس وېس ستاد نشو د نما ستاد پرورشت ستاد بقا اسباب دا ټول چا مو هيا کړی مانه که دغه ظاهری صلاحیتونه دي او که باطنی دي که دا ظاهری نعمتونه دي که اندرونی دي وای څه شي او که دغه ستاده دغه جسمانی ساخت د دې بدن د نشنما چې کوم غذا او خوراکونه دي دا چا جوړ کړی دي دا ما څوک موږ درته جوړ چونه لوی دنیا می درته جوړ کړی چونه لوی عظیم استرخان می درته غوړولې او چونه انواع او اکناف موږ چا درته پیدا کړی دي د خوراکي د غذا او د میوو همې رنگ وی همې خوند وی همې خوشبو وی هم پر شایسته د سواری د قسمه د حیوانانو د قسمه راوخه د نعمتو وین ته د نعمت الله الا دا ګټه ستاسو د جسمانی تربیت کې دخل لري کنه د وبو د خوراک د چاک د غذاوی د ستاسو د چش بقا سبب دی ستاسو د جسمانی د دغه جسم د بقا سبب دی کنه دی دی کنه دی الله وی دا تربیت نو چا کړی دا چې ته دونه وړکې زړې وي چې له مور پیداس وي داس وی لکه وبو چې په لاس کې دښ کړی چی خط په څوای دغه به چې شان سایه چې دون کمزورې ضعیف وي داستا قوته دا چې نن ته دسی یم دون ځواني هون پن پن چې شي نیو دي په پوز ولې دون هغه پن پن پن لاسونه دي دي دون هغه چې لیندې دي دي تا خو اکس نه وی چې هغه وي ما ایستا ایستا ست تربیه کوله به یک وخت د دواړه تربیتونه شروع کړ چې په څل په کم انداز په کم مقدار چې داستا جسمانی تربیه تربیه او نشو نما روانه په هغه مقدار څوک لاله روحاني هغه عقل دي هم هغه اندرونی قوا او صلاحیتونه هم الله په هغه انداز بني چې چې واده پکې پیدا کول تربیه ته پکې پیدا کاوي پیدا کاوي د څلويشت کالو خرص لیکن نو ځکه خو شیخ سعدي وایي د څلويشت کال باندې هغه تربیت د انسان چې الله یې کې اصول په څلويشت کال باندې تامسي انسان خپل چاته ورسېږي جسمانی وی او کڅوک وی روحانی وی د انسان اندروندی صلاحیتونه وی ک جسمانی صلاحیتونه وی دا په څو عمر باندې تام کیږي ک پر څلويشت او هم نو سلطان نو د معنا دغه د شتاګر سره ازلی خر دی بس بلانو نسړی کیږي کله څلويشت کال ته ورسېده د ارشې څوک سي تام سي خو ځکه دای اهل د دی ورسېده کمال او د انسان کمال چې د رب سره اوس خبري شروع وسولې کله ځکه په څو کال د بوت ور کول کېدی په څلويشت کال چې انسان بچاته ورسې دی وای نبیانو ته نبوت په څلويشت کال کې ورسې دی ځکه به روحاني استعدادونه هم ګټ د تامسو عقل او پوهه تجربه او دماغ او صلاحیت او جسم کمزوري تر سي یار په څلويشت کال باندې بالکل تام سي کړ دا د انسان اوس په کمال ته ورسې دی که انسان کمال دا غاټ کړ کمزوري ته ورسې دی هغه د انسان د کمال هغه اخیری مرحله ته با نبوت کوم مقام ته ورسې دی چې باقاعده د عالمي د عالمي قدس د عالمي قدس څخه د اوس مجلس کولای شي خبري کولای شي د هغه عالم په احوال خبره دی شي معنا په واسطه د چا د القا د وحي د حضرت جبرائيل یا برای راس القا د چاس یعنی د انسان هغه خري کمال د تبالون سو کنه د عرش کمال یو مرتبه ستا کنس وایست وګرځي درخته مې عمر ته بده چا لري د کمال لري چې لاس ټول اسکاله پر دې باندې د سیب درخته تیر رسول نو بیا دا څه کوي میاوا کوي بس دا دې څه کوم دی کمال ته ورسې بلانو تر بده نه بس بلانو دغه نو څه شو کی تر بده خو دغه میاوا بکې نو لمی وی اوقات وي بل مرحله استا بس حیوان چې کمال سي کمال ته ورسې جنو بلنګس بچې براوي چې دې ورکی بدغه کمال بلانو څه پکې نو خاول جونګا و بیا جونګا و بیا جونګا و بیا وښه سو بیا لنګس بلا اوقات بیا ځي یا ان خو دا کوي څو کاله په دغه حال ولاړ د دروازه په بل طرف چې کیږي کوم ځای کیږي دا هر شی د کمال یو مرتبه موجوده ده دغه ځای ته چې ورسی دی بیا ودرېږي یو څه زمانہ ولاړ وي بیرته مخ پر ځوار سی کړ دا اصول دي دا اټد د کائنات اصول دي دا وېس بالکل لا يرتفع شيء في الدنيا الا وزعه دا الله پیغمبر فرمایي بده بخاری روایت چې دا الله دا اټل اصول دي خامہ خای پر ځان دا اصول مقرر کړی دي چې الله يرتفع شيء في الدنيا الا وضعه چې خپل مقام ته درفت ولا سي دي بیرته مخ پر شهر روان ځکه امریکا کوم ملټا پیشن کوي کوم چې امریکا به مخ پر تخریب دي وس د عروج بالا اوقات بالا مرتبه ستل نه کړ هغه د عروج پیز د غدي نو لږ زمانه پر داتې ولاوي ک دي اخیری به بیرته پر کم ځای راځي پر ځوان بنګي چې هر څو زور ورکې شه له خوان مربي واسه ولارسي ولارسي خپلارسي د خپل خپلې ورفتاري او حد سکل راغزې شو درې لږ سوکس سوکس بیرته مخه پرښت تنزل برایږي د عروج نه ار عروج نه پس توشک شروع کیږي زوال شروع کیږي البته د کمال انساني مرتبه و خبره کو نه در باندې رنيش د انسان د کمال خل دغه ځای مراتب شروع سولې نه کاغه د چا ولا د اعجاز ولا نه البته په دې کې د نه مراتب دي کړه دا شی مراتب زمړ د پیغمبر زمړ د اخیری پیغمبر په هغه کمال په مراتب کې هغه اخیری مرحله وکړه چې دې بالا نه تل دا شی دا مراتب ګرځي د چا دي د کمال دي ولې څوک نبیان خو دغه تلک رسول فضلنا بعضهم شو پر دا مرتبه څوک په دا مرتبه خدا مراتب ګرځي د چا دي د کمال دي دا نور انسانانو خو دې په دا مرتبه د کمال څوک تل لای ممتاز دي لیکن په خپل ځان کې د نن یو فربل شيستا فوقیت زمړت اخیری پیغمبر اسخه بالا بالا مرتبه د چانه د فیداسې دا هغه اخیری اخیری مرتبه د کمال چاو انسانیو دا تر رسول ته څورته وي تربیت تربیت په یوه رب دا الله وي ګوره لا ابتداء څخه چې انتهایی د ضعف حالت کې ډېر مضامین په مواد کې قرآن مجید کې په دغه مضمون راځي چې ته د بې خبر بې کسۍ او د بې بسۍ نه دی علم وو نه دی عمل وو نه قابل د علم وي نه د عمل وي هېڅ استعداد صلاحیت هغه وخت پتا کې نه وو لیکن دا ما پکې درې پیدا کړل او بیا مې تر چا مو رسول تر کماله هم رسول د بعض انسانانو په دما باندې پات سبق وای وای استعداد درلو پرې شوې کړه نو هغه بیا څوک لکه هغه پر فصل باندې یخ راځي او ایسو افات مهلکات موبقات دغه دي زکه دا مرتبه ته چې لدیزه انسان وروان مرتبه د کمال اعداد په دغه باندې خو ډیر مراحل راځي کړه او ډیر مشکلات راځي چې راځي هر ورځ دته د فنا اسباب پیدا کیږي دلر عوائق اور موانع پیدا کیږي عوائق څوک دي یعنی زه راګرځم چې چا دې راغ کمال دې نه ورسی هر ورځ دې د سل قسم مشکلات سره مخامخ دي د دغه مشکلات دفاع څوک کوي الله کوي چې د دد نشنما هغه اسباب وجودي غواړي یعنی تربيت له څو شانو جوړ دی د دوه شانو یو حصہ یو شرط وجودي دی بلې څوک دی دفع د مهلکاتو د موبقاتو د موانعو دفع کول او د چالانه د موجبات چې د دفع نشنما کې د هغه وجود دخل لري د هغه څه کول مهیا کول د هغه فراهم کول دا دواړه غواړي کنه غواړي د انسان زندگی پر څونه اسباب وجودي او پوری تړلې ده پر څومره آفاتو پر دفاع پوری تړلې ده په زورګونو آفات چې د انسان زندگی یا جسمانی یا روحاني ختم کړي دي د دفاع څوکي الله کوي او چې څونه اسباب وجودي د غواړي ده په نشونه واکي د دفاع مهیا کولم د چا عمل دی د الله الله عزوج سهرابي سبستانه ته خود د عالم یو حصہ د پوره عالم د پوره کائناتو زمربي د پوره کائناتو زمربي نو ختم په عالم کې یو څوک نو زکه نو چې زستا مربي سومه چې هر قسم مصیبتو مخه هم زنس او هر قسم نعمتونو سہولتونو هم زدر ته پیدا کوم صلاحیتونو استعدادونو دا قوای ظاهری وي او کچو باطنی دا حواس که دا ظاهر دي که دا باطنی دا که دا ستا په کمال په حصول کې دخل لري کنه لري دا اسباب چا درته فراهم کړی الله دا اسباب چا فراهم الکه ته انسان چې د خپل کمال ته ځان رسې یو ځان غټ عالم جوړې سترګې ضروری دي کنه دی وای خپل دماغ وژونه صحت جسمانی باطنی ګټه اواز په برابرې کن الله وای دا چا درته کوي وای ما وته د سترګو ری پیم نو چې دا ګټه ما کړی بندا په یو سکند کې په یو آن کې د آناتو د الله د احسان د باندېستا وایست